Levering, dames en heren. Vandaag één onderwerp in het nieuws. UNESCO. U weet waar het over gaat. Maar nu eerst muziek waar we altijd mee beginnen. Zoals u weet is er afgelopen week veel te doen geweest rond het omstreden besluit van UNESCO om de Tempelberg en de Kotel en de gebieden eromheen niet langer te erkennen als Joods historisch erfgoed, maar om dat toe te wijzen aan de Arabieren. Nou, u begrijpt wel, de wereld op zijn kop en God ziet het ook. Deze uitzending van Frontline Israël zal voornamelijk staan in het teken van de uitspraken en de gevolgen van het duivelscomplot tegen Israël door het aannemen van de resolutie van UNESCO, een organisatie die in 1945 door de VN in het leven is geroepen voor onder andere het beschermen van het werelderfgoed. Vorige week heeft UNESCO haar waardig gezicht getoond aan de wereld en dat is het gezicht van het kwaad dat weerspiegeld wordt in het besluit dat door de leden is genomen. Het gonst sindsdien in de wereld van verontwaardiging over de wanstaltige uitspraak van het debakel dat UNESCO heet, dat elk historisch aspect dat de Joden verbindt met Jeruzalem en het Tempelberg ontkent in een door de Arabieren geïnitieerde resolutie. Wellicht dat u zich herinnert dat ik een paar weken geleden een deel van de toespraak van Benjamin Netanyahu voor de VN heb vertaald en heb gedeeld. Hoe eerlijk was hij dat hij zo lang de VN had verguisd? En dat was niet onterecht, maar vervolgde hij dat er een omslag had plaatsgevonden en dat koningen en presidenten toenadering zochten tot Israël, daar waar het gaat om verregaande technologieën uit Israël en zeer professionele vaardigheden daar waar het gaat om terreurbestrijding, dat nu wereldwijd en voor alle volken een bedreiging vormt, uitwisseling van kennis vermeerderen door te delen. Een wetmatigheid van Gods koninkrijk en niet van mensen. Hoe ineens is deze euforie omgeslagen in niets verhullend ongeloof en diepe verontwaardiging? Het volgende artikel voegt twee verslagen samen. Een van het Nieuwe Israëlitisch Weekblad en de ander van World Israel News. VN ontkent historische Joodse band met de Tempelberg en de Westelijke Muur. Israëli's in alle lagen van de politieke arena reageerden woedend en verzetten zich met alles wat mogelijk is tegen een vijandige resolutie die donderdag door UNESCO is uitgevaardigd, die elke historische Joodse band met de heilige stad Jeruzalem verwerpt. De Verenigde Naties voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappelijke Organisatie, UNESCO, is erin geslaagd een absurde resolutie uit te vaardigen die elke oude Joodse verbinding met de heilige plaatsen van Jeruzalem ontkent. De resolutie die werd geïnitieerd door de Palestijnen, de Arabieren, stelt dat de Tempelberg de heiligste plaats van het Jodendom, waar de eerste en tweede heilige tempel stonden, alleen heilig is voor moslims. De Tempelberg is voor de islam de twee na heiligste plaats na Medina en Mekka. De resolutie maakt gebruik van de islamitische naam Haram al-Sharif en gebruikt nergens de Hebreeuwse naam Har Habayit. Het maakt verwijzingen naar de westelijke muur, de Kotel in het Hebreeuws, met slechts gebruikmaking van de Arabische naam Al-Burak. Ambassadeur Carmel Shama HaKohen, permanente afgevaardigde van Israël bij UNESCO, zei dat Israël en het Joodse volk niet de bevestiging van UNESCO nodig hebben of van enig ander land als het gaat om het erkennen van de speciale band tussen het Joodse volk en de staat Israël en Jeruzalem in het algemeen en de heilige plaatsen zoals de Westelijke Muur en de Tempelberg in het bijzonder. Er is geen vergelijking van een band van enig ander volk met een andere plaats in de wereld die ook maar in de buurt komt van de kracht en de diepte van onze band met Jeruzalem vanuit religieus, historisch en nationaal perspectief. Een band die al 2000 jaar stand houdt, zei hij. De Israëlische president Reuven Rivlin verklaarde donderdagochtend, enkele dagen voor Sukkot, die zondagavond is begonnen, dat er geen festival, geen feest meer is verbonden met Jeruzalem dan Sukkot. En op dit moment is het natuurlijk groot feest in Jeruzalem en de rest van Israël, maar ook op andere plaatsen in de wereld waar Joden dit fantastische feest vieren, dit najaarsfeest. De feesten van Israël tonen op onlosmakelijke wijze de band tussen ons volk en ons land. En er is geen forum om belichaming van ongeacht welke organisatie dan ook in de wereld die de band tussen het Joodse volk, het land van Israël en Jeruzalem kunnen ontkennen. Wie dat doet, maakt zichzelf belachelijk. We kunnen kritiek bevatten en begrijpen, maar u kunt de geschiedenis niet veranderen, vertelde Rivlin. Ook Netanyahu heeft gereageerd en als volgt. De klucht van UNESCO houdt maar niet op, verklaarde premier Benjamin Netanyahu. Vandaag adopteerde de organisatie een waanzinnige resolutie, als zou het Joodse volk geen enkele band hebben met de Tempelberg en de Westelijke Muur. Zelfs als ze niet de Bijbel zouden lezen, zou ik UNESCO-leden willen voorstellen om een bezoek te brengen aan de boog van Titus in Rome. Daarop valt te zien wat de Romeinen mee terugbrachten naar Rome nadat ze 2000 jaar geleden de Tweede Tempel op de Tempelberg hadden vernield en geplunderd. Daar, gegraveerd op de boog van Titus, vind je de zevenarmige menorah dat het symbool is van het Joodse volk en, als ik u eraan mag herinneren, ook vandaag de dag nog het symbool is van de Joodse staat. Binnenkort gaat UNESCO misschien wel stellen dat keizer Titus zich bezighield met sionistische propaganda, grapte hij. Om te stellen dat Israël geen band heeft met de Tempelberg en de Westelijke Muur is hetzelfde als te zeggen dat de Chinezen geen band hebben met de Chinese muur. En de Egyptenaren geen band hebben met de piramides, voegde hij aan toe. Door deze absurde beslissing heeft UNESCO elke vorm van legitimiteit en geloofwaardigheid dat er nog van over was, volledig verkwanseld. Ik was woedend toen ik de uitslag hoorde van de stemming bij UNESCO, die duizenden jaren van Joodse banden met Jeruzalem en de klaagmuur ontkennen. Aldus Nita Barkat, burgemeester van Jeruzalem. Zou de UNESCO ook stemmen om de christelijke band met het Vaticaan te ontkennen of de islamitische band met Mekka? Volgens Julie Edelstein, woordvoerder van de Knesset, is de VN losgeslagen van elke vorm van realiteitszin en geschiedenis en is de resolutie van afgelopen donderdag een vrijbrief aan de opruiers en de herschrijvers van de geschiedenis die onvermoeibaar bezig zijn om haat als resultaat te genereren. Isaac Herzog, de leider van de Zionist Union en tevens leider van de oppositie, stelde dat wie de geschiedenis wil herschrijven om de feiten te verdraaien en het sprookje verzint dat de westelijke muur en de Tempelberg geen band hebben met het Joodse volk, niet meer is dan een verschrikkelijke leugenaar met het ultieme doel de reeds aanwezige haat te vergroten. De Klaagmuur en het Tempelbergcomplex zijn de heiligste plekken voor het Jodendom. De Eerste en Tweede Tempel stonden daar. De ontwerpresolutie werd ingediend door de landen Oman, Qatar, Algerije, Egypte, Libanon, Marokko en Soedan. 24 landen steunen de resolutie en hier volgen hun namen. Dus onthoudt u even de landen die deze resolutie hebben ingediend. Want als u vakantieplannen maakt voor de kerstvakantie, de wintersport, de voorjaarsvakantie of de zomervakantie van volgend jaar, hoop ik dat u de volgende landen in uw geheugen grift die tegen Israël hebben gestemd en daarom uw vakantiegeld niet waardig zijn. Deze landen zijn het: Algerije, Bangladesh, Brazilië, Tsjaad, China, de Dominicaanse Republiek, Egypte, Iran, Libanon, Maleisië, Mauritius, Mexico, Marokko, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rusland, Senegal, Zuid-Afrika, Soedan en Vietnam. Diezelfde beperkingen ten aanzien van het vakantiegeld zouden naar mijn mening ook moeten gelden voor de laffe houding van de landen die zich hebben onthouden van stemming. En dat zijn de volgende landen: Albanië, Argentinië, Kameroen, Ivoorkust, El Salvador, Frankrijk, Ghana, Griekenland, Guinea, Haiti, India, Italië, Japan, Kenia, Nepal, Paraguay, Korea, Saint Kitts en Nevis, Slovenië, Spanje, Sri Lanka, Zweden, Togo, Trinidad, Oeganda en Oekraïne. Waar u wat mij betreft wel uw vakantiegeld zou kunnen besteden, zijn de volgende 6 landen. Tja, ik begrijp dat de keuze wat beperkt is, maar het is wat het is. Hier zijn namelijk de landen die tegen de resolutie stemden, dus in het voordeel van Israël. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, oftewel Engeland, maar ook Litouwen, Estland, Duitsland en Nederland. Dus wellicht een goed idee om vakantie weer eens in eigen land te vieren, of in het buurland of net overzee bij Engeland. Tot slot nog 2 opmerkingen en de laatste bevat een oproep. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een brochure verspreid onder alle 120 permanente afgevaardigden van UNESCO die diplomatieke betrekkingen onderhouden met Israël, waarin de historische Joodse band met Jeruzalem wordt vastgesteld. Omdat het hier om een ontwerpresolutie gaat, en dit is dan de tweede opmerking, is hier uw kans om daartegen in verweer te gaan. Ga daarvoor naar de website van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, oftewel NIW.nl. Scroll naar beneden tot u bent aangekomen bij het artikel UNESCO ontkent Joodse band Tempelberg. Klik op de titel van dit bericht, scroll naar beneden, want helemaal onderaan staat de zin, en hier een petitie aan de VN om deze resolutie ongedaan te maken. Het volgende artikel is overgenomen van de website van Likud en betreft, let goed op, een verslag van een gebeurtenis van ruim 16 jaar geleden. Echter, in het licht van de gebeurtenissen van vandaag en de absurditeit die bij UNESCO opboert, is het weer zeer actueel. Het is een artikel in de rubriek Uw mening frank en vrij van het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 14 juli 2000 en gepubliceerd op Likud. Daarboven staat archeologische ramp op de Tempelberg. Er wordt weinig gepubliceerd over de archeologische ramp die zich momenteel aan het Joodse volk aan het voltrekken is. Namelijk het vernietigen van omvangrijke historische resten op de Tempelberg in Jeruzalem. Nogmaals, 16 jaar geleden. Het werk is nu enkele maanden bezig. Oorspronkelijk was het aangekondigd door de islamitische autoriteiten, de Waqf, als het bouwen van een nooduitgang voor een moskee in de zogenaamde Stallen van Salomon, die dateren uit de tijd van Herodes. Inmiddels is er al een gat gegraven van 60 bij 25 meter op de plaats van de kruisvaarderstoegang uit de 12e eeuw. Schandalig genoeg worden hiervoor bulldozers en vrachtwagens gebruikt. Er is totaal geen archeologische inspectie. Al 6000 ton materiaal is opgegraven en verwijderd, gestort op vuilnisbelten of in de nabijgelegen Kidronvallei. Onduidelijk is nog of het waar is dat men feitelijk bezig is met de bouw van een vierde moskee op de Tempelberg. Publieke aandacht voor wat zich afspeelde werd in het voorjaar aangezwengeld door een aantal studenten archeologie die het afval van de Tempelberg onderzochten. Zij vonden onder meer keramische en architectonisch materiaal van de periode van de eerste tempel. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het onder meer gaat om bouwmateriaal, potscherven, spijkers en munten. 2% is afkomstig uit de periode van de eerste tempel, 45% uit de Byzantijnse en vroeg-islamitische periode. Een van de studenten presenteerde het materiaal op de Bar-Ilan Universiteit. Als reactie op zijn onthullingen werd hij beschuldigd van diefstal en werd er huiszoeking bij hem verricht. Nu er meer bekend wordt, neemt de verontwaardiging toe. Burgemeester Olmert van Jeruzalem stelt dat het toelaten van de werkzaamheden door de WAKF zonder toezicht van Israëlische archeologen Israëls wettelijke en morele claim op de Tempelberg ondermijnt. Hij beschuldigt de WAKF van een bewuste politiek om Joodse resten te verwijderen, zodat Israël geen historische wortels meer kan aantonen. De directeur van het Israëlische Antiquiteiteninstituut, Amir Drori, spreekt van een archeologische misdaad. Procureur-generaal Eliakim Rubinstein noemt het een trap naar de geschiedenis van het Joodse volk. Uiteraard is het gekozen moment niet toevallig. Met het einde van de vredesonderhandelingen in zicht wilde WAKF aantonen dat islamieten de dienst uitmaken op de Tempelberg en dat Joden er niets te zeggen hebben. Tevens gokt men erop dat de regering Barak nu niet durft in te grijpen. Een uitspraak van het hoofd van de WAKF, Adnan Husseini, spreekt wat dat betreft ook duidelijke taal. De Israëlische regering heeft geen recht een einde aan de werkzaamheden te eisen. We hebben nooit toestemming van de bezetting gevraagd. Ahmed Tibi, een vertrouweling van Arafat die lid is van de Knesset, waarschuwde dan ook dat maatregelen een oorlogsverklaring aan islamieten betekenen. Het zwijgen van de internationale media en de instanties is groot. Nog in de jaren 70 werd Israël beschuldigd van het schenden van islamitische archeologische vindplaatsen en stopte de UNESCO demonstratief de subsidie aan Israël. U weet nog wel hoeveel er over te doen is geweest toen Israël in 1996 een tweede poging tot een Joods tunneltje onder de Tempelberg wilde openen, omdat dit de islamieten stoorde. Nu is er echter geen ophef, geen onderzoek of rapportage, complete stilte. Het enige geluid is dat geluid van de bulldozers. In Israël zelf leidde het wel tot zeldzame eensgezindheid. Op 8 juni 2000 werd door 200 bekende Israëli's een petitie bij de Israëlische regering ingediend om iets te doen. Er werd verzocht om een einde te maken aan de onomkeerbare schade aan antiquiteiten op een van 's werelds belangrijkste archeologische vindplaatsen. Gesproken wordt van een onaanvaardbare archeologische misdaad die nergens anders ter wereld zou worden toegelaten of geaccepteerd. Er werd gevraagd om de wet te handhaven, dat alle opgravingen gedaan zouden worden onder supervisie van het Antiquiteiteninstituut. De oproep werd ondertekend door 82 Knessetleden, dus een ruime meerderheid, afkomstig uit bijna alle politieke partijen. Andere ondertekenaars zijn onder meer de voormalig burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek, de schrijvers AB Yehoshua en Amos Oz en vele vooraanstaande archeologen. Ondanks deze oproep en het verzoek van procureur-generaal Eliakim Rubinstein heeft premier Barak op 28 juni jongstleden besloten om geen verdere actie te ondernemen. Het dagblad Ma'arif merkte ironisch op dat de ondertekenaars van de petitie nu alleen nog tot de Britse hoge commissaris uit de mandaattijd kunnen wenden. Toch moet er actie ondernomen worden. Als wij Joden niet meer in onze geschiedenis geloven, wat moet er dan van onze toekomst worden? En nog even voor degenen die het begin van dit artikel hebben gemist. Het gaat hier om een artikel uit uw rubriek Uw Mening Frank en Vrij van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dat gepubliceerd werd op 14 juli 2000 en werd overgenomen door Likud. En dan is het weer tijd voor de muziek, zodat u even een kopje thee, een kopje koffie kunt inschenken en ik een glaasje water kan halen. שלושת אלפים שנה אלייך שב מדרך המלאכים והנביאים מארץ השופטים הכהנים והלוויים שלום שלום ירושלים עיר מתן בסתר עכשיו מדרך מלחמה והגנה, אליי עכשיו מדרך הרריך הנוגים, אל ערס השבת, המועדים והחגים. שלום, שלום, ירושלים, עיר מתן בסתר. שלום, שלום, ירושלים, הפנינה שבכתר. שלום, ירושלים, אשר השירים והתפילות, מספר הספרים, האגדות והמגילות. שלום ירושלים, שלום לך בת אדם, הלוואי שלום עלייך מעתה ועד עולם. הלוואי בשוב אלייך היונה הלבנה, כשאשוב מדרך 3,000 שנה. שלום, שלום ירושלים, en het zal u niet ontgaan zijn dat dit het tweede nummer op rij is. Dat gaat over Jeruzalem en dat zal ook alleen maar het geval zijn in deze uitzending van Frontline Israël. Het volgende artikel dat te maken heeft met de tempel en met de tempelberg komt ook van Likud en levert het onomstotelijke bewijs van de verbondenheid, de connectie van Israël met het land Israël en in het bijzonder met Jeruzalem. Onomstotelijk bewijs dat hout snijdt en stand houdt voor iedere rechtbank op deze aarde, behalve bij de leden van UNESCO. Dit artikel is niet van 16 jaar geleden zoals het artikel hiervoor, maar van afgelopen maand 26 september 2016. En het kopt in met herstelt dubbele punt de vloer van de Tweede Tempel. Na 12 jaar van zorgvuldige arbeid waren Israëlische archeologen in staat om 7 complete tegels te reconstrueren. Dit is gedaan uit 600 stukjes tegel die gevonden waren in het puin dat de Palestijnen als afval hadden gestort na hun doldrieste en illegale graafwerk op het Tempelplein. Met bulldozers vernietigden de Palestijnen op deze historische en archeologisch unieke locatie het daar aanwezige historische Joodse erfgoed. Dit verschrikkelijke schandaal heeft desondanks weinig aandacht gekregen. Daar, bij en onder de Tempelberg verwijderden de moslims de resten van de Joodse geschiedenis om er ondergronds een derde moskee te bouwen, de grootste in Israël. De betreffende stukjes van tegels werden gevonden bij het bijzondere zogenaamde Temple Mount Sifting Project. En sifting betekent 7. Onder leiding van Gabriel Barkay en Yitzhak Tvira. Professor Barkay vertelde aan de Israëlische nieuwszender Ynet dat de 7 geconstrueerde tegels van uitzonderlijke schoonheid zijn en waarschijnlijk werden gebruikt voor de zuilengangen op de Tempelberg. De Joodse historicus Flavius Josephus beschreef de vloeren van de Tempelberg als kleurrijk. En hier hebben we voor de eerste keer een glimp van één aspect van de schoonheid van de Tempelberg. De tegels waren oorspronkelijk geïmporteerd uit Rome, Klein-Azië, Tunesië en Egypte en werden in verschillende geometrische vormen gesneden en waarschijnlijk gelegd door buitenlandse vaklieden die keizer Augustus naar zijn vriend Herodes de Grote had gezonden. Frankie Schneider, een specialist in decoratieve oude vloeren die bij het SAFE-project werkt en die de tegels reconstrueerde, zei dat de stijl van de vloer, genaamd open sectiel, de meest exclusieve vorm van betegelen van dat tijdperk was. Als we zien hoeveel zorg, aandacht, liefde en geld Salomo had geïnvesteerd in het bouwen van de tempel, is het niet verwonderlijk dat keramiek van een dergelijke schoonheid werden gevonden op deze locatie. In 1 Koningen 6 vinden we de bouwperiode van de Tempel van Salomo, die begon in het vierde jaar van zijn koningschap en werd voltooid in het 11e jaar van zijn koningschap. Hij deed 7 jaar en 4 maanden over de bouw en de voltooiing van de eerste Tempel van Israël. Van de website Breaking Israel News komt het volgende bericht dat weer aansluit op de 2 voorgaande artikelen in deze reeks over Israël en haar verbinding, haar connectie, haar band met de tempel en de tempelberg. Daarboven staat de 5 belangrijkste tempelverhalen van het jaar bewijzen tijdens Yom Kippur dat de tempel, de derde tempel, dichterbij is dan ooit. En er komt een bijbeltekst bij. Ook op de 10e dag van deze 7e maand zal er een dag van verzoening zijn. Gij zult dan een heilige samenroeping hebben en gij zult uw zielen verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. En dat staat in Leviticus 23 vers 27 en heeft natuurlijk alles te maken met het verlangen en de komst van de derde tempel. Terwijl vandaag de dag Yom Kippur, de grote verzoendag, lange uren van intens gebed betekent, is het tijdens de hedendaagse feestdagen niet meer dan slechts een schim van wat het was in Bijbelse tijden, toen offers werden gebracht door de hoge priester om in het heilige der heiligen in de tempel verzoening te doen voor het Joodse volk en om voor hen te bidden. Toen de tempel er nog stond, verzamelden duizenden zich daar om getuigen te zijn van de heilige offers en om te bidden voor verzoening. Hoewel de tempel er het afgelopen jaar niet is gekomen, hebben veel belangrijke gebeurtenissen ons dichter dan ooit gebracht bij de wederopbouw waarover is geprofeteerd. En wereldwijd bidden Joden dat om deze tijd volgend jaar de Yom Kippur-dienst zal plaatsvinden in de derde tempel. Nu volgt een opsomming van die 5 gebeurtenissen van het afgelopen Joodse jaar die met de tempel, maar wellicht meer nog, met het historisch recht van de Joden op de tempel en tempelberg te maken hebben. Een paar van deze gebeurtenissen heb ik al behandeld in eerdere uitzendingen van Frontline Israël, maar ik wil ze graag ook in deze context van de opkomming nog een keer benoemen. Op nummer 1, Sanhedrin benoemt hoge priester in voorbereiding voor de derde tempel. Ter voorbereiding op de najaarsfeesten heeft het Sanhedrin in wording, rabbijn Meir Kagan, in augustus gekozen om de functie van hoge priester uit te voeren als het nodig mocht zijn. Rabbi Kagan heeft veel bedieningen van de tempeldienst geoefend en is bereid om deze taak uit te voeren. Als er dit jaar een Yom Kippur-dienst had plaatsgevonden op de Tempelberg, dan had Rabbi Kagan er niet alleen voor gestaan. Het Tempelinstituut heeft een register aangelegd van ingewijde Kohanim, priesters, en een opleidingsinstituut opgericht om ons dichter dan ooit te brengen bij het realiseren van onze 2000 jaar oude droom. Nummer 2. Verloren edelsteen van hoogpriester van de profetische borstplaat teruggevonden na een onvoorstelbare reis. In een onmerkelijke reis die 1100 jaar duurde, is vorige maand september een sardonyx edelsteen herontdekt, waarvan veel experts geloven dat deze moet komen uit de borstplaat van de hoogpriester. De gravure van de Hebreeuwse letter Bet drijft als het ware in het hart van de edelsteen en heeft wetenschappers versteld doen staan omdat ze geen idee hebben hoe die gravure is aangebracht. Nog even ter verduidelijking, de bed is te lezen in het hart van de steen en is dus niet aan het oppervlak, dus aan de buitenkant aangebracht. De steen werd in 1189 aan een Franse tempelier in Jeruzalem meegegeven en werd vervolgens doorgegeven van generatie op generatie. Uiteindelijk is de steen weer naar buiten gekomen en er is een groep ondernemers bezig om hem thuis te brengen naar Jeruzalem. En het is niet de eerste keer in deze uitzending, maar ik heb alweer een artikel wat gedateerd is, maar tegelijkertijd ook in deze tijd zeer actueel blijkt te zijn. Het artikel heb ik met toestemming van Roger van Noort overgenomen van Christenen voor Israël. En dat artikel is bijna 9 jaar geleden geschreven en het heeft als titel De Parallel Bijbel Koran. En het is iemand die dat geschreven heeft, die zit te mijmeren en een aantal zaken zit te overdenken. En hij schrijft het volgende. Ik zat plotseling te denken aan de artikelen die ik in de afgelopen dagen voorbij zag komen over de parallel Bijbel-Koran. In de kranten kon je bijvoorbeeld overzichtjes zien over hoe vaak een bepaald woord voorkwam in de Bijbel en hoe vaak in de Koran. Er waren uiteraard verschillen, maar die vielen niet zomaar in het voordeel van de Bijbel uit. En de media, vooral seculier, zagen in dit project van de parallel editie Bijbel-Koran toch weer een mooi bewijs dat christendom en islam niet zoveel van elkaar verschillen. Het was het bekende liedje. Beide religies geloven in dezelfde God en beide hebben dezelfde normen en waarden hoog in het vaandel staan. Daarbij heeft de westerse wereld dan wel de joods-christelijke normen en waarden in het achterhoofd en dat even voor de helderheid. Ik snapte alleen niet dat er zoveel mensen kunnen zijn die tussen de Bijbel en het Koran zulke grote overeenkomsten zien. Alsof de Koran het zusje is van de Bijbel. Gelukkig waren er ook enkele tegengeluiden uit de christelijke hoek te horen. Zo is het verhaal over Abraham die zijn zoon gaat offeren in beide boeken te vinden. Er is slechts één woord verschil, maar wel het woord dat het verschil maakt. In de Bijbel offert Abraham zijn zoon Isaak. In de Koran is dat Ismaël. Dat lijkt me een essentieel verschil, een hemelsbreed verschil zelfs. Toch liet het idee van zo'n paralleltekst me niet los. En zo gingen mijn gedachten uit naar het essentiële punt van conflict tussen de islam, christendom en jodendom. Dat punt wat dagelijks in het nieuws is, Jeruzalem. Ik zat zo te redeneren dat als de plaats belangrijk is voor de religie, dat je daar melding van maakt in het boek waarin mensen de kennis kunnen nemen van die religie. Dus ik ben toch maar eens naar de site gegaan en heb gezocht op het woord Jeruzalem. En wat blijkt? In de Koran komt het woord Jeruzalem niet één keer voor. Maar in de Bijbel komt het maar liefst, schrik niet, 1197 maal voor. Ik was er even stil van. Want als Jeruzalem zeg 15 keer genoemd zou worden in de Bijbel en geen één keer in de Koran, dan was er wel sprake geweest van een verschil, maar nu ook weer niet in die mate dat je overtuigd bent dat het belang van die stad heel erg diep geworteld is in die religie. Maar 1197 keer, daar kun je toch niet omheen? Die stad moet ongelooflijk belangrijk zijn voor Joden en christenen. En dat is ook zo. Sla er de Bijbel maar op na en lees enkele van die 1197 tekstplaatsen. Laat ik eens even kritisch verder kijken. Misschien komt een andere bekende naam voor Jeruzalem wel voor in de Koran. Dat zou tenslotte kunnen. Ik heb gezocht naar Sion. Sion komt 161 keer voor in de Bijbel en, u raadt het al, geen enkele keer in de Koran. Nog een test. Ik zoek ook op Al-Quds, het Arabische woord voor Jeruzalem. Maar geen resultaat. Niet in de Bijbel of de Koran. Ook alle spellingsvarianten die ik kan bedenken leveren niets op. Dit overweldigende verschil brengt natuurlijk consequenties met zich mee. Het is natuurlijk relatief eenvoudig om beide teksten naast elkaar te zetten. En het is op zich niet verkeerd om verdraagzaamheid tussen beide geloofsgroepen te willen bevorderen. Daar sta ik helemaal achter. Je naaste liefhebben is tenslotte het tweede grote gebod in de Bijbel. Maar weet wel wat je doet als je gaat beweren dat de verschillen tussen de beide religies marginaal zijn en ze in feite allebei dezelfde God aanbidden, dan dring je mij een mening op die ik niet deel. Een mening die niet wordt ondersteund door de parallel Bijbel-Koran. Wat de overeenkomsten tussen beide boeken had moeten aantonen, blijkt in werkelijkheid dag en nacht van elkaar te verschillen. Niks parallel, een hemelsbreed verschil zul je bedoelen. Wie zijn aandacht vestigt op de parallellen, kiest de weg van de minste weerstand. Ik kan het niet helpen me af te vragen waarom de Nederlandse media Jeruzalem niet in hun lijstje opnemen voor vergelijking tussen beide boeken. Immers, Jeruzalem staat 1197 maal in de Bijbel en nergens in de Koran. En ik ben benieuwd wanneer Ton van Bemmelen wordt uitgenodigd om een praatje te gaan maken met leden van UNESCO. Want in zijn boek 150 Palestijnse fabels, en dat is echt een aanrader voor u als u het nog niet heeft, staat bij fabel 52 Jeruzalem historie. En de Palestijnse fabel luidt: Jeruzalem heeft geen Joodse historie. Dit is waarschijnlijk een van de meest onzinnige fabels in dit boek. Immers, de bewijzen dat Jeruzalem wel een intensieve en 3000 jaar lange Joodse historie heeft, zijn overweldigend. Historische documenten, geschiedschrijvers vanaf de oudheid, de Tenach, de Joodse Bijbel, daarin wordt Jeruzalem 700 keer genoemd, archeologie, historische wetenschap enzovoort. En toch wordt dit alles door veel Arabieren ontkend. Het geeft aan hoe er met onaangenaam gevonden feiten wordt omgegaan. Enkele voorbeelden. Een nieuwsuitzending op de officiële televisie van de Palestijnse autoriteit op 25 oktober 2012 zegt: diep onder de grond van de Al-Aqsa-moskee is er een Israëlische race tegen de klok om de opgravingen te voltooien naar de tempel in Jeruzalem, die slechts bestaat in de opvattingen van radicale organisaties. Zij vervalsen historische feiten door ze te koppelen aan de Joodse geschiedenis, sporen die helemaal niet bestaan in ons land. De voormalige officiële mufti van de Palestijnse autoriteit, Sheikh Ikrima Sabri, zei hetzelfde op Al Arabiya TV op 11 mei 2012. De interviewer. Dus volgens u zijn er tegenwoordig nergens plaatsen, waar dan ook in Jeruzalem, die heilig zijn voor de Joden. Ikrima Sabri? Nee, geen één. Ze bouwen nieuwe synagogen, maar er zijn geen archeologische resten met betrekking tot de Joden. Al vele jaren zijn ze aan het graven naar archeologische resten, maar ze hebben nog niets gevonden. Hoe kunnen we iets erkennen als ze zelf moeten toegeven dat ze niets hebben gevonden? Shamech Alavne, een geschiedenisdocent van de Al-Quds Universiteit, ontkende op de Palestijnse televisie op 11 augustus 2009 dat er iets Joods was aan de klaagmuur. Er is geen historisch verband. Het is slechts politieke terminologie om de steun van Zionisten in Europa te krijgen. En niets meer. Dat is dus wat studenten leren op Arabische universiteiten. Ook tijdens de vredesonderhandelingen in het jaar 2000 beweerde de toenmalige Palestijnse leider Arafat dit tegen een volkomen verbijsterde Amerikaanse president Clinton. Er had nooit een Joodse tempel bestaan in Jeruzalem. De huidige Palestijnse president Abbas draagt overigens hetzelfde standpunt uit. Hoe onzinnig dit is, blijkt wel uit het feit dat in oudere Arabische boeken en geschriften het bestaan van een Joodse tempel in Jeruzalem gewoon bevestigd wordt. Tot in de Koran aan toe. Zo verklaarde ook de Islamitische Hoge Raad in 1925. Het staat onomstotelijk vast dat de tempel van, de Joodse koning, Salomon op de Tempelberg in Jeruzalem stond. Maar nu is diezelfde waarheid taboe voor Arabieren. In mijn kantoor in Jeruzalem heb ik een oude zegel. Het is een zegelring van een Joodse bestuurder uit de tijd van de Bijbel. De zegelring werd vlak naast de klaagmuur gevonden. Hij is 2700 jaar oud, uit de tijd van koning Hiskia. De naam van de Joodse bestuurder staat erin gegraveerd, in het Hebreeuws. Zijn naam was Netanyahu, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. En in deze aflevering van Frontlijn Israël nog twee hoofdstukken uit het boek 150 Palestijnse Fabelen. Dankjewel, Tom S. van Bemmelen. En dat is hoofdstuk 53, Jeruzalem als hoofdstad. En straks ook nog hoofdstuk 6. En dat gaat over de archeologie en haakt weer aan bij de tegels waar ik het eerder over had in de uitzending. De Palestijnse fabel bij hoofdstuk 53 luidt: Tel Aviv is de hoofdstad van Israël. En ik haal dit even aan, dit bericht en dit verhaal, omdat ik een tijdje geleden heb bericht gegeven van het feit dat de volgens mij Hongaarse schoolboeken Jeruzalem hadden verwijderd als hoofdstad van Israël op gelasting van de ambassadeur, de Palestijnse ambassadeur. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze het contract kwijtraken om die boeken te mogen drukken. Gelukkig is daar internationaal zoveel commotie over ontstaan dat dat besluit is teruggedraaid. En zo ziet u, beste luisteraars, hoe alert we moeten zijn tegen de vijand ten aanzien van de belangen van Israël. Jeruzalem is sinds 1949 de hoofdstad van Israël. Het is waar dat veel landen dit niet willen erkennen. Dit doen zij om de Arabische landen niet voor het hoofd te stoten, voordat de definitieve grenzen van Israël duidelijk zullen zijn. Israël is zo het enige land ter wereld zonder door de wereld erkende hoofdstad. Dat neemt niet weg dat elk land zelf bepaalt welke stad haar hoofdstad is. Israël kan maar één hoofdstad hebben. Zoals de eerste president van Israël, Chaim Weizmann, begin 20e eeuw opmerkte tegen de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Balfour: Jeruzalem was al onze hoofdstad toen Londen nog een moeras was. Het laatste hoofdstuk uit de 150 Palestijnse fabels van Tom S. van Bemmelen voor vandaag. En dat is getiteld Archeologie. Nou, we hebben het er in een uitzending over gehad. Over de vondsten die gedaan zijn. Dat uit 600 stukjes keramiek 7 tegels gemaakt konden worden. Dus zo klein was het. De Palestijnse fabel luidt: Israël gebruikt archeologie om de Palestijnen te onderdrukken. De Palestijnen beweren dat de Israëli's alleen maar op zoek zijn naar Joodse historische resten, omdat zij de Arabieren met hun opgravingen willen dwarszitten. Er is echter nauwelijks een ander grondgebied dat zo'n rijke geschiedenis en dus archeologie heeft als Israël, met resten uit de prehistorie van Joden, Canaanieten, Filistijnen, Nabateërs, Grieken, Romeinen, kruisvaders, Byzantijnen en Arabieren. En zoals iedereen kan zien die een Israëlische archeologische website bekijkt, wordt het allemaal zorgvuldig uitgegraven en onderzocht, zeker niet alleen de Joodse geschiedenis. De irritatie wordt in werkelijkheid veroorzaakt doordat archeologen ook veel sporen van Joodse geschiedenis vinden. Iets wat de Palestijnen politiek niet zint en een andere fabel van hen weerlegt. Zie de fabel Jeruzalem-historie. Zoals wel vaker is er sprake van Arabische projectie, waarbij Israël iets verweten wordt wat juist in de Arabische landen voorkomt. De veronachtzaming van de resten van andere culturen. Bekende voorbeelden hiervan zijn het opblazen van de twee gigantische Boeddha-beelden uit de 6e eeuw door moslims in Afghanistan in 2001. De vernietiging van eeuwenoude mausolea in Timbuktu in 2013 en van de tempel in Palmyra in Syrië, die allemaal door de UNESCO tot werelderfgoed waren verklaard. Palestijnen doen volop mee aan die vernietiging. Zo vernielden bulldozers van Hamas in 2013 in april een deel van de antieke haven van Antedon in de Gazastrook om daar een militair oefenterrein te bouwen. Deze haven is meer dan 3000 jaar oud, oorspronkelijk uit het Mycense tijdvak. Maar er zijn ook mozaïeken en andere resten gevonden uit de Romeinse, Byzantijnse en Islamitische periodes. De locatie was slechts een jaar eerder door UNESCO uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Joodse archeologische resten ondergaan hetzelfde lot. Zo hebben de Palestijnen gigantische uitgravingen gedaan op de Tempelberg in de periode 96-99 om in de berg een ondergrondse moskee uit te graven. Dit werd gedaan ondanks het feit dat de Tempelberg ook een werelderfgoed is en een van de belangrijkste archeologische plekken ter wereld. Bulldozers groeven met grof geweld het terrein af, waarna 400 volle vrachtwagens puin werden afgevoerd. Al dat puin, vol met archeologische resten, werden op een vuilnisplaats gedumpt. Israëlische archeologen zijn nu nog bezig om het materiaal van de vuilnisplaats voorzichtig te doorzoeken. Daarbij is uiteraard belangrijke informatie verloren gegaan, omdat de exacte vindplaats nu niet meer bekend is. Maar in het puin zijn al duizenden belangrijke vondsten gedaan, zoals juwelen, zegelringen, munten, pijlpunten en vloertegels die 3000 jaar geschiedenis van Jeruzalem omvatten. En dan is het weer tijd geworden voor muziek. צלול קיים וריח אורנים נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני לך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורף את השפתיים כנשיקה צרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל Jerusalem, Shel Zahav, Jeruzalem, Gouden Stad, Stad van Goud. Er is nog één klein lichtpuntje, alhoewel het maar een heel kleintje is. En dat vindt u weer terug op de website van Christen voor Israël. En dat gaat over de directeur van UNESCO. En dat is mevrouw Irina Bokova. En zij is tevens ook kandidaat voor de opvolging van Ban Ki-moon. En het bericht kopt in met UNESCO-directeur erkent Joodse band Jeruzalem. En dat wordt dan gevolgd door een tekst uit Micha 4 vers 1. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat ze verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. Wat zie ik uit naar die dag? Micha 4 vers 1. Rond de beslissing die nog genomen moet worden door UNESCO om de Tempelberg alleen onder moslimsoevereiniteit te stellen, hangt de verhitte sfeer. Te midden daarvan heeft de algemeen directeur van de organisatie ruim een week geleden toegegeven dat er een eeuwenoude verbinding bestaat tussen Joden en christenen met de stad Jeruzalem. Het erfgoed van Jeruzalem is ondeelbaar en elk van haar gemeenschappen heeft een recht op uitdrukkelijke erkenning van hun geschiedenis en verhouding tot de stad, bevestigde Irina Bokova in de verklaring. Logenen of de waarheid achterhouden van de Joodse, christelijke of moslimtradities ondermijnt de integriteit van de plaats. Bokova is op dit moment een kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De verklaringen van de algemeen directeur kwamen een paar dagen nadat UNESCO het erover eens was om de stemming over een hoogst controversiële resolutie uit te stellen. De resolutie was gezamenlijk ingediend door Jordanië en de Palestijnse autoriteit en bedoeld prioriteit te geven aan de islamitische banden met de oude stad van Jeruzalem. Hiermee wordt gelijktijdig elke Joodse historische verbinding met de heilige plaats, de Tempelberg, uitgewist. En ik had Jack al laten weten dat deze uitzending met name zou gaan over het besluit van UNESCO dat zo navrant is en zo wanstaltig is dat zij zo Israël een hak willen zetten door de Arabieren de kans te geven om het erfrecht wat God gegeven heeft aan de Joden, aan de Israëli's, op het Tempelberg en op de Kotel en het hele gebied rondom zo te betwisten en dat het gewoon schandalig is. Er zijn geen woorden voor. Hoewel ik daar natuurlijk in de afgelopen deze aflevering, heel veel woord aan heb besteed. Maar het blijft schandalig en naar de mens gezien kunnen we er zo weinig tegen doen. Maar goed, u weet het, nogmaals, ik heb opgeroepen om toch nog even naar de website te gaan van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, naar de NIW.nl, om daar bij het artikel over UNESCO uw handtekening te zetten over het terugdraaien van deze ontwerpresolutie. Maar ik wil deze uitzending heel graag afsluiten met iets positiefs. Vorig jaar, en dat is meer dan een jaar geleden, want Sukkot, het Loofhuttenfeest, valt later dan vorig jaar, waren mijn vrouw en ik in Israël. En we hebben daar een bijzondere tijd meegemaakt. We hebben in de straten van Israël, in de straten van Jeruzalem, hebben we gelachen. We hebben gehuild. We hebben getroost. We hebben gebeden. Het mooiste feest wat we hebben kunnen beleven was in Jeruzalem vorig jaar. Die verbinding met de Joden, de verbinding met Jeruzalem. En wie dat kan ontkennen is een leugenaar. Maar daarmee erkennen we ook gelijk de bron waarmee UNESCO is besmet. De bron van de leugenaar. Maar nu, ik zou zeggen, vier met Israël mee. Er zijn zoveel kerken en gemeenten waar op dit moment heel veel wordt gedaan, heel veel wordt georganiseerd rond het Loofhuttenfeest. Loofhutten worden gebouwd. Ik weet dat de Christengemeente en Buitenpost zich zeer actief inzet voor het Loofhuttenfeest. Ook prachtige materialen daarvoor heeft gemaakt. En ook zelfs nog een Loofhut gaat bouwen, heb ik begrepen. En ik zie er naar uit om dat ook van dichtbij te mogen aanschouwen. En ik wil deze uitzending besluiten met een tekst uit Zacharia 14, het laatste hoofdstuk. En daar staan twee versen die heel bepalend zijn voor wat de wereld ook vindt. Want God, Hashem, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, heeft nog altijd het laatste woord. En als hij zijn profeet laat spreken, dan zijn het geen ijdele woorden. En in Zacharia 14, vers 16 en 17 staat: het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heere van de legermachten neer te buigen. Als dat geen belofte is, Heer Hashem, dat het mag geschieden in onze dagen. En tot slot wil ik met u een psalm lezen om aan te tonen wat er eigenlijk misgaat in deze wereld. Er staat boven de Heer en zijn gezalfde. En dan gaat het over psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem, Hashem, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de toevlucht nemen. Thank you. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van weer een aflevering Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Ik hoop dat u het onderwerp in ieder geval interessant vond. En dat u met ook de Joden, het volk van Israël, Sukkot van harte meeviert. En dat u nog even naar de website gaat van NIW om daar uw handtekening te zetten tegen de resolutie van de UNESCO. Voor nu wens ik u Godzegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Oostenrijkse regering is van plan om het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn te slopen. De regering wil op deze manier de grootste herinnering in het